بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذه أسئلة هامة في العقيدة أجيب عليها مع ذكر الدليل من القرآن والحديث الصحيح ليطمئن القارئ إلى صحة الجواب لأن عقيدة التوحيد هي أساس سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة والله أسأل أن ينفع بها المسلمين ويجعلها خالصة لوجهه الكريم بعد يكم شكر الله عز وجل نقم صلي أمتم محمد صلى الله عليه وسلم هايا لمسوالي مهيم كتك اتكادي ninayajibu maswali haya pamoja na kutaja dalili kunako Qur'ani na hadithi sahihi ili upate utulivu moyo wa msomaji kwenye usahihi wa majawabu kwa sababu itikadi ya tauhidi ni msingi wa heshima na utukufu na starehe ya maisha ya mwanadamu katika dunia yake na akhira yake. Na Allah linamuomba awanufaishe kwa maswali haya na majibu haya wa Islamu. Na ajalie risala hii na mudhakira huu ni kwa ajili yake Allah tabaraka wa taala kwa ajili ya kutafuta wajihi yake iliyokuwa tukufu. Mudarrisu fi hadhihi risala الذي جمع هذه الرسالة العقيدة الإسلامية من الكتاب والسنة الصحيحة محمد ابن جميل زينو المدرس في دار الحديث الخيرية مكة المكرمة حفظه الله بسم الله الرحمن الرحيم أركان الإسلام ملانغو كوانزا ameanza kutufundisha mwalimu Allah muhifadhi nguzo za Uislamu. Sualu al-awwal. Jibrilu yasalu. Ya Muhammadu. Akhbirni ani al-Islam. Jibril anaanza kumuuliza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ewe Muhammad, nieleze kunako Uislamu. Jawab. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamjibu Jibril akamwambia al-Islamu Uislamu jambo la kwanza antashhada an la ilaha illa Allah. Jambo la kwanza katika Uislamu ni kushahidilia kuwa hakuna anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Ai maana la maabuda bihaqqin illa Allah. Hakuna mwenye haki ya kuabudiwa isipokuwa Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Ai wa anna Muhammadan arsalahu Allah litablighi dinahu. Na kwamba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ni mtume wa Allah. Allah amemtuma Muhammad kwa kuja kuifikisha na kuifundisha dini yake. Hili ni jambo la kwanza na ni nguzo ya kwanza ya Uislamu. Thanian, ya pili akamwambia watuqimu as-salat na kusimamisha swala. Mara iqamu as-salah tuaddiha bi arkaniha. Uitekeleze swala kwa kuzitekeleza nguzo zake swala vizuri. Bitmi inanin wa khushu'in. Uswali kwa unyenyekevu na utulivu. usimamishe swala. Kusimamisha swala, huwezi kuisimamisha swala ila uitekeleze hiyo swala kwa kutekeleza nguzo zake. Uswali kutumainani, uswali kwa utulivu na unyenyekevu. Na haya utaweza pale utakapokuwa umejua nguzo za swala ni zipi, umejua wajibu za swala ni zipi, umejua sunna za swala ni zipi, umejua vitenguzi vya swala ni vipi. Itakupelekea wewe kuiswali swala vizuri pale utakapokuwa umejua na kuzijua faida zake. Thalithan, jambo la tatu, Mtume akamjibu Jibril akamwambia kuhusu Uislamu, watuutia zakata, na kutoa zaka. Yani, idha malaka almuslim 85 graman dhahban au ma yuadiluha min annuqudi yadfa'u minha fi almi'ah ba'da sanata 2.5 fi almi'ah wa ghayru annuqudi laha miqdarun muayyan. Jambo la pili, jambo la tatu, akamwambia watu utie zakata na utoe zaka. Idha malaka almuslim, pindi atakapomiliki muislam 85 graman, gram 85 dhahaban, za dhahabu, au ma yuadiluha min annuqudi, au kiwango kinachofikia katika kiwango cha pesa, akamiliki pesa zenye thamani ya gram 85 ya dhahabu, basi yadfa'u minha 2.5%, atatoa katika hiyo zaka ya mali yake itakayokuwa na thamani ya gram 85 ya dhahabu, atatoa katika 25%, 25% baada ya kupitiwa na mwaka. Akishafikisha kiwango hicho cha pesa baada ya mwaka mmoja, basi atatakiwa atoe gram, atoe zaka ya mali yake ambayo ni 25%, yani katika 2.5% ya 100. Wa ghayru an-nuqudi laha miqdarun muayyan, ama kisichokuwa pesa kina kiwango maalum. Kama si pesa, itakuwa labda ni mazao, ni wanyama, basi kuna zaka yake ya kiwango chake maalum. Watasuma Ramadhana rabi'an, jambo la nne, Mtume akamjibu Jibril kwamba Uislamu pia nguzo zake ni kufunga mwezi wa Ramadhan. Tamtani'u 'ani at-ta'ami wash-sharabi wal-jima'i wal-muharramat min al-fajr hatta al-ghurub, Muislamu ajizuilie kuna kokula, asile, asinywe, wala asifanye tendo la ndoa, ajizuilie na mambo yote haramu kuanzia alfajiri, kuchomoza kwa alfajiri mpaka kuzama kwa jua. Hiyo ndiyo funga. Funga si kuacha kula na kunywa peke yake, lakini pia ni kujizuilia na kujiweka mbali na mambo ya haramu yote yaliyoharamishwa na Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Khamisan, nguzo ya tano, akamwambia watahujja albayta, ni kwenda kuhiji nyumba ya Allah tabaraka wa taala, inistata'ta ilayhi sabila, ikiwa utakuwa na uwezo wa kupata gharama za kufika huko. Hadithi hii rawahu Muslim, amepokea Imamu Muslim. Kwa hivyo huu ni mlango wa kwanza ambao ametufundisha Sheikh Allah muhifadhi. Arkanul iman, nguzo za imani. Sualul awwal, qala Jibril, Jibril alisema kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, akhbirni fa akhbirni anil iman, Muhammad nieleze kunako iman, ni nini iman? Jawab Jibril, Mtume akamjibu Jibril, faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, al-imanu, imani, jambo la kwanza, nguzo ya kwanza ya imani, an tu'mina billah, ni kumwamini Allah, ai i'tiqadu bi anna Allah khaliqun, ni kuitakidi ndani ya moyo wako kwamba Allah tabarak wa taala yeye ndiye muumbaji aliyeumba kila kitu, wa maabudun bihaqqin, na uitakidi kwamba Allah tabarak wa taala ndiye mwenye haki ya kuabudiwa. Lahul asma'u wa sifatun, Allah anayo majina na anazo sifa, ana majina mazuri na ana sifa kamilifu. Laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir kama qala subhanahu wa ta'ala. Hafanani Allah na kitu chochote, hana mfano wa kumfananisha na kitu chochote, naye Allah ni mwenye kusikia na ni mwenye kuona. Suratu Shura aya ya 11. Thaniyan, nguzo ya pili, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ameulizwa na Jibril kuhusu nguzo za imani. Nieleze kuna kwa imani. Mtume akamwambia Jibril, imani ni kumwamini Allah tabaraka wa taala. Nini maana ya kumwamini Allah tabaraka wa taala? Ni kuitakidi kwamba Allah ndiye muumbaji na ndiye mwenye kustahiki kuabudiwa peke yake, na hakuna cha kuabudiwa pamoja na Allah tabaraka wa taala. Na yeye Allah anayo majina mazuri na sifa zilizokamilika. Allah anasema laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, hana mfano Allah wa kumfananisha na kitu chochote, na yeye Allah tabaraka wa taala ni mwenye kusikia na ni mwenye kuona. Suratu Shura aya 11. Thania, nguzo ya pili ya imani inayomfanya mtu apate kuthibiti katika imani ya tauhid, wa malaikatihi, kuamini malaika wa Allah tabaraka wa taala. Malaika makhluqatin minan nur, ni viumbe walioumbwa kwa nuru. Litanfidhi awamirillah, kwa ajili ya kutekeleza amri za Allah tabaraka wa taala. La narahum, sisi hatuwaoni malaika, ni viumbe watukufu wameumbwa kwa nuru, kwa kutekeleza amri za Allah tabaraka wa taala, na sisi hatuwaoni malaika. Tunatakiwa tuamini kwamba malaika wapo na ni viumbe watukufu wa Allah tabaraka wa taala. Thalitha, nguzo ya tatu, wa kutubihi, kuamini vitabu vyake Allah tabaraka wa taala, ambavyo amevileta kuwa ni miongozo, muongozo wa viumbe wake. At-Tauratu, kitabu cha Taurat aliyeteremshiwa Musa alayhi salam, wal Injilu, na kitabu cha Injil aliyoteremshiwa Isa alayhi salam, waz Zabur, na kitabu cha Zabur aliyoteremshiwa Daud alayhi salam, wal Qur'anu, na Qur'ani tukufu nasikhuha, ambayo imekuja Qur'ani ikavibeba vitabu vyote hivi vilivyotangulia na kuvifuta. Hivyo hukumu inayotakiwa ifatwe na ichukuliwe na ifanyiwe kazi ni hukumu ya Qur'an al-Karim, maneno ya Allah tabaraka wa taala. Hivyo tunaamini Taurat kuwa ni kitabu cha Allah, tunaamini Injil kuwa ni kitabu cha Allah, tunaamini Zabur kuwa ni kitabu katika vitabu vya Allah tabaraka wa taala, na tunatakiwa sisi tuiamini Qur'an, na kwamba Qur'ani ndio imekuja kuvifasiri, kuvifafanua na kuvibeba vitabu vyote vilivyotangulia. Rabi'an, nguzo ya nne ya iman, wa rusulihi, kuamini mitume wa Allah tabaraka wa taala. Allah ametuma mitume wengi katika ardhi. Awwaluhum Nuhun, mtume wao wa kwanza ni Nuhu alayhi, mtume wake wa kwanza ni Nuhu alayhi salam, kwa maana mtume wa kwanza kuja kukataza shirki ni Nuhu alayhi salam, na mtume wa kwanza kuja kufikisha ujumbe wa Allah ni Nabiullah Adam alayhi salam. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na mtume wa mwisho ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na hakuna mtume baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Khamisan, nguzo ya tano, wal yawmil akhir, na kuamini siku ya mwisho. Siku ya mwisho, yawmal qiyamati, siku ya kiyama, limuhasabati an-nas, siku ambayo imewekwa kwa ajili ya kuhesabu watu. Hakuna kuswali siku hiyo, hakuna amali siku hiyo, si siku ya malipo, watu watalipwa kwa yale walioyafanya duniani. Fa in khairan fa khairan wa in sharran fa shar, waliofanya khairi watalipwa khairi na waliofanya shari watalipwa shari. Siku ya kuhukumu walio madhalim wakawadhulumu wenzao, siku ya kuhukumu kila mmoja kwa yale aliyofanya katika dunia hii, alipwe, mwenye khairi alipwe khairi na mwenye shari alipwe shari. Sadisan, nguzo ya sita katika nguzo za iman, watu'mina bil qadari, kuamini kadari ya Allah tabaraka wa taala. Khairihi, kadari hiyo iko na sha, iko na khairi, inaweza kuja kadari katika khairi, wa sharrihi na sharri yake. Uamini kadari kuwa ina khairi na sharri. Nini maana ya kuamini khairi na sharri? Arida bima qadarahu Allah, ni wewe uridhike na vile alivyokukadiria Allah tabaraka wa taala. Ma'al akhdhi bil asbab, lakini pia uwe ni mtu mwenye kuchukua sababu za kujilinda. Sio useme utapigwa ubaki umesimama, utaibiwa umelala mlango wazi. La, chukua sababu, na kadari ya Allah ikija hakuna itakayoweza kuziwia. Haya yote yanahitaji utawdih na ufafanuzi mzuri ili yaweze kufahamika vizuri kwenu, lakini wakati wetu haututoshi. Na hadithi hii ni hadithi imepokelewa na Imamu Muslim, na ni hadithi ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kama ilivyokuja katika kisa cha Jibril alayhi salam alipokuja kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tumeisoma hadithi hii katika 40 An-Nawawiyya. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.